liko dalé ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni yoni nañ ko ba aduna di tukki kep ku nekk ci kaw suuf ci ummatu daawa nga bok ci xéetu yenente bi sallallahu alayhi wasallam nga bok ci ne dañ lay wo di la jëme ci diiné l'islam dañ la wara wo nga top yenente bi sallallahu alayhi wasallam kep nak ko xamanteni dafa bañ kep ko xamanteni dafa bañ lolu bu boba da ngay dal di nek ci ñi nga xamanteni dañuy yel lo mbugal bo xamanteni abadan ba faawu lay sax mo comme ni mu waxe mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam fo bil ladhi nafsi bi yadihi ma sami'ani fi hadhihi al umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar watna ci ki nga xamanteni sama bakkan mi ngi ci ay loxom neena kenn duma deg ci xet bi manam xet bi moy xet ummatu daawa motax ñuy wax manam ñi nga xamne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam duñ ko digel mu woleen manam yahudiyum du ab yahud wala nasrani du ciagne nasaran te fek mu deg ne man may yenenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ba para mu deg ma deg sama mbir xam sama mission lan la ba nop su malaayu minu bi te top geemuma illa kana min ashabin nar dul lay nek ci wa sawara yalla nanci yalla musul mu daldi wax ne kon inna ummati li wer go wor moy sama xet kon manam xet bi nak moy ummatu daawa ummatu istijaba moy ñi nga xamantene ñom ñoy xet ñiko wuy ñoñu moy ñi nga xamantene gem nañu ci xet bi ñoy ñi nga xamantene ay julil lañ te nangu nañ ko gem te nangu nañ ko top ñoñu yal nañ ci yalla boole ñom la wax ne kon ñom de yu daawna def na len wo yawmal qiyamati bi suf taxaway bi kon ñom rek la manam buñ ne xet yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ngeenel yu reuy yi nga xamantene ñom ño ci nek ñiko wuyu ñom ño tax ñi wax amma ñiko wuyu wul keen gënul leena taxedi ndax ñom ño fekke ngeenel gi gëna mag te moy ngeeneluk fekke jamono ji nga xamantene mom moy jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam te jël ñoo wuñ ci profito wuñ ci ben anam lulu rek xana nek fi rek di no saka def yef te xana nek fi rek diko wedd ak bañ ko top ba tax ñom ñuy yello nek safar abadan yalla nañ ci yalla musal mune ñom kon yu daaw na def na len wo yawmal qiyamati bisub taxaway ba comme def na len wo borom xam xam yi rahmahumullah wax nañ ni def na len wo mu yanu na ñaari mana moy soit dañ len di wo ni len hey kay len wala bok dañ len di wo limi tek moy dañ len di wutal tour yawmal qiyamati bisub taxaway be yawmal qiyamah bisub taxaway bi moy bis bi nga xamantene mom la ñom mom lañu dekkal mi defi ñu wara dublu ci seen borom subhanahu wa ta'ala ñu daali fay kep ko xamantene mës na def lu bax ñu fay ko lu baxam kep ko xamantene def na lu bon ñu fay ko lu bonam bis bobu moy bis bi nga xamantene amul kenn ko xamantene dana ko wuté du nit du jinné du malaaka ba ci rap yi sax ba ci njaay alli sax ñom ñep dañ leen di dekkalat yawmal qiyam tuddu nañ ko yawmal qiyamah ndax yawma yaqumul ashhad bis lay doon bi nga xamantene ñi way sédé dañuy sédé malaaka yi nga xamantene ñom ño jang non andon ak nit ñi kenn ci nekkon ci ndey ci ndey jor bi kenn ki nekk ci chamoñ bi comme ni nga xamantene nonu lako alquran waxe wa inna alaykum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun li wër bo wër mom moy amna ci yeen ño xamé amna ci sen ño xamantene ñi ngi leen di garder ño xamantene la hafizina dañ leen di garder kiraman katibina way teddi ay way bindu lañ yalla mo na ma tafalon xamnañ mbolam li ngeen di def ak ma ni ko alquran waxe tamit ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ma yalfizu du ka wax min qawlin ci ben kaddu manam nit ki du am lenn lu muy wax ba ci sekkat bu muy sekkat illa ladayhi ludur raqibun atid manam amna ño xamne dañ koy fuglu manam moy malaaka bi nga xamantene kenn ku ngi tuddu raqib ki ci dess mi tuddu atit ñom ñoy malaaka yi nga xamantene ñom ñoy garder nit ki ba nga xamantene lepp lu mu wax wala mi ngi koy def ñom ñep dañ koy bind ak lepp lo xamantene ay xew xewom lañ niki nonu kon bis bobu ñi nga xamantene ñom ño fekke won mbiri atim dañuy sédé niki nonu suuf ci day sédé bërepp ji dañuy sédé lepp lo xamantene nit ki mi ngi ko manam ciirum yi sax bo moy tour bu fekenteene da fay lank nan day bañ nan day di ngat li nga xamantene mom moy li nga xamantene mom lañ ko askanale yoy yep dañuy sédé wa moy yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa arjuluhum wa aydi yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydi arjuluhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksubun bis lay doon bo xamantene day sédé waral len seeni tank yi ak seeni loxo yi ak seeni lamini ak seeni mbolum ciiri ak bi nga xamantene hatta idha ja'ana shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun mune bis lay doon bo xamantene yawmal qiyamah mune buñu inde yefini wala nit ñu bon nga xamantene ñom de dañ doon bañ ñu jaamu seen borom subhanahu wa ta'ala ñu nek fofu di nan dañuy jema wedd nan dañuy jema nek seen avocat bop mala dañuy jema teurul procès nan di wedd li nga xamantene mom la leen seen borom subhanahu wa ta'ala wax ne leen li mom mo xew bu boba mu ne shahida alayhim day sédé waral leen manam day sédé contre ñom lan samahum seenu deg seen nop mo nan ah man kan musique bi mako doon deglu wa absaruhum seen beuti dañuy xol nan ki kat ah li kat mako don xol ci deug man mi mako don xol wajuluduhum seen cieur yi mbolo ci borom xam xam yi rahimahumullah seen cieur yoy ñu ngi koy tekke seen awra yi waye tamit manam li nga xamantene tamit mom moy li leung moy de mën nañu wax ne rek seen cieur yi moy mbolem cieur yi nga xamantene ño nek ci ñom mo xam loxo la wala tank wala bop wala lenen wala bir loy yep dañuy sédé bi makanu yaxmalun ci liñ doon jëf lolu nak day tektale manam lolu manam bis bobu kep ko xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala suturalu la yow de do muccu bis bobu yalla nañu yalla boole ci ñinga xamantene dana leen defal suturagu sax ah bis bobu mom moy kon yawmal qiyamati ñu tudde ko ndax yawma yaqumul ashhad waye dañ ko tudde tamit ndax bis la bi nga xamantene nit ñi dañuy taxaw yawma yaqumun nasu li rabbil alamin nit ñi dañuy taxaw ngir jëm ci borom bindee fi subhanahu wa ta'ala manam djublu ci borom bindee fi subhanahu wa ta'ala mu war leen atté kep manam pc sen jeuf yi ba nga xamantene fa man yamal mithqal dharatin khayran yara kep ko xamantene jeuf nga lu tolok zar lu mu tuti ci jeuf ju bax dang ko gis waye man yamal mithqal dharatin sharran yara kep ko xamantene jeuf nga lu mu tuti lu tolok zar manam lu tolok pek ko xiar ci lu bon tamit ding ko gis moy bis bobu nga xamantene manute rek mom mo fa am mom moy yawmal qiyamah bisu taxaway bi ndax al qiyam bil qist dañu taxaw ci manute tudde nañ ko itam yawmal qiyamah ndax taxaway bu yag bi nga xamantene mom mo fay am nga xamantene yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith nga xamantene ñi ngi ci sahih yi ak ci sunan yi mune yawmal qiyamah nit ki dañuy taxaw yawmal qiyam taxaway bo xamantene taxaway bu yag lay doon bo xamantene da fay tolok ñeenti téméri at yo xamantene jant bi rek da leen di tim ñen ñi seen yuur yi di bax ñen ñi ñak manam ñuy ñak seen ñak yi di yek ñen ñi seen ñak yi dañuy tollu ba ci seen yel yi ñen ñi seen ñak yi day tollu ba ci seen oom yi ñen ñi seen ñak yi day tollu ba ci seen jumbax yi ñen ñi seen ñak yi day tollu ba ci seen naq yi rek ñi ci dess nak ñoom day yek ba ci seen ween yi ñen ñi seen ñak yi day dem ba ngalap leen manam yeksi ba ci seen jemini ñen ñi sax dañuy lap ci seen ñak yi ndax tangor bi nga xamantene mom mo fa nek yowmal qiyamah yal nañu yalla keral bis bobu ci keral nga xamantene amul benn ker budul keram te mom moy keral arash ci barke yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam yowmal qiyamah mu ne kon bu woba buñu taxawé ñen ti téméré at yoy mu ne waye ñen ti téméré at yoy limi yag ak limi tang suñu borom subhanahu wa ta'ala dana ko woyofal jaamu julit bu ko gëm te degg woon ni nga xamantene nonu la koy woyofale julli ñaari rakka ni mi woyofé ci mom yalla ñu yalla boole ci ñooñu nga xamantene seenu taxaway bobu limuy yag dañu leen ko woyofal lu mel nek nga xam julli ñaari rakka rek lay doon yawmal qiyamah moy bis kon bi nga xamantene dañ ko tuddé ndax taxaway bobu nga xamne dafa yag yaw manam kon yawmal qiyamah moy bis bi nga xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala mom lay dajale mbolé minde fi amna ay tour yu bari yo xamantene manam suñu borom subhanahu wa ta'ala tuddé nako ko yawmal qiyam manam tuddé nako yawmal qiyamah waye mu ne kon bis bobu nga xamantene moy bis bu tiss bobu bis bu rand bobu bis bu tang bobu bis bu doy war bobu nga xamantene ci nit ñi ci la justice bi dañ koy rendra kep ko xamantene dafa toñon ak kep ko xamantene dafa ñaawé won bu fekkentene suñu borom subhanahu wa ta'ala jéggelu ko bu woba dana gis loolu lepp ci anam gi mu gëna maté ci maandu tek borom bi subhanahu wa ta'ala waye kep ko xamantene dafa don def lu baax kep ko xamantene lu baax la don def fi ci aduna bu woba bu yawmal qiyamah dana ko gis mu nek xéewal gu yaatu mom nak fi ci hadith bi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam di wax particularité bo xamantene dafa nek ci xéetam yawmal qiyamah mu ne bu boba dañ leen di wo xurran ñuy way pell seen xar kanam ya leer seen xar kanam ya leer nañ wa ñu nekk tamit ño xam ndax xur mi ngi joge ci al ghurratu manam mom moy pluriel aghar aghar mom moy singulier bi ghurran ghurrun mom moy pluriel bi amma a mi ngi joge ci ghurratu comme borom ghurratu mom lañ wax aghar moy ko xamantene dafa am wex wex li nga xamantene nak nonu lañ ko xamé won mom moy li nga xamné moy nek ci jëwu fas su fekkentene jengul ci bëd bi ci benn bëd jengul ci benen bëd bi waye dafa nek ci digg jëbi ba nga xamantene xawna ri tuti ñu tuddé ko xur moy loolu moy li nga xamantene moy nek ci kanamu fas fofu la baat bobu juggé mom mu daal di koy melalé manam leer gi nga xamantene moy nek seen jëbi seen xar kanam yi yawmal qiyama mun muhajjalina mu nek ko xamantene manam muhajjalina manam mom moy plural muhajjal mi ngi joge ci tahjil at tahjil mom moy wéxal ciir manam tank ak loxo manam comme facile leg ni nga xamantene nonu la sen tank yi di jek am ño xamantene sen tank yi day wéx ci ñom waye su du def ko tudde tahjil wala ni muhajjal ludul su fekenteene ñeenti tank yépp nonu lañu mel wala bok lu mu bon ñetti waye su fekenteene ñaar yi rek ñom ñoko mel kenn du ko tudde nonu boba amna yeneeni tour bu boba kon manam muhajjaluna manam dañuy nekk ño xamantene kon seen loxo yek seen tanki dañuy wex dañuy leer lolu tamit mu mel la leer gogo ak ndax leer ay gi nga xamantene mom la seen tanki di leer kon nak waye nak lan moy leral tanki ak lan moy leral loxo yi lolu mom lay nekk di leral fi mun min atharil wudu'i min athari ndax ci njeexital ci sababu min bi kon sababu yela manam min comme ni nga xamantene nonu ñewé ci alquranu karim fim nan mimma khati'atihim ughriqu manam ci sababu seen bakari bari mom ughriqu ci lañ leen labalé manam kon min bi sababu yela manam min ci sababu asharul wudu'i njeexital njapp njeexital li nga xamantene manam mom la nit ki bu jappo li nga xamantene mom lay bayyi ci mom ci lañu xamé né ndek ci nit ki du japp rek japp gi raxas cieur yi rek mu daal di dañ nonu rek te dootul amati ben effet dedet waye dafa am lo xamantene mom lay am ay effet yu muy am ci mom yoy insha Allah taala dinañ ko gëna yaatal buñu yexé ci fukkelo hadith be ñaar te mom moy hadith bi nga xamantene mom la Abu Hurayra radiyallahu taala anhu wa fi tamin sami'tu khalili sallallahu alayhi wa sallam yaqul tablughu al-hilyatu min al-mu'min haythu yablughu al-wudu mom moy hadith bi nga xamantene mom la buntu bi di jexé insha Allah bobu buñ ci yexé dinañu gëna yaatal bobu mana waye dal ñu wax ne kon nak ghurran manam dañuy am seen xar kanam yi day leer muhajjalina seen ciiri ñapp yi tamit seen loxo yi tank yi day leer yépp min atharil wudu ci sababu jexé tali ñapp yi manam fi tamit borom xam xam yi rahmuhumullah wax nañ ci ay wax nenañ bu fekke ñenn ñu nenañ ghurran manam leer gi mi leer du manam muhajjalina yoy mom manam loxo yek tanki koku ciri njapp yi motax waye ghurran wex gi nga xamantene mom la xal kar kanam gi di leer koku nak du ciri njapp yi mom motax ndax comme li nga xamantene mom la yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax ci benen hadith yi tamit bi manam yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne yawmal qiyamati ummati ghurran min alwudu'i muhajjalina min alwudu'i non wa ghurran min as-sujud muhajjalin min al-wudu' yawm al-qiyamah sama xet dinañu ñew nek ño xamantene seen xar kanam yi day leer ndax sujud gi ñi sujud waye seen loxo yi tanki itam day leer ndax njapp gi nga xamantene mom lañuy japp waye li nga xamantene insha Allah ta'ala moy li gëna deugar mom moy ne dana xar kanam gi itam dana leer ndax ciiri njapp yi waye itam tanki yi ak loxo yi tamit dana leer ndax njapp yi waye xar kanam gi dana yok ak leer ndax sujjot gi nga xamantene mom lañuy sujjot d'ailleurs sax dañuy xamne lolu xar kanam gi leer lolu beuri na lo xamantene da koy sababal du rek li mom du rek njap rek mom mo koy sababal ak sujjot gi bokku na ci li koy sababal moy li nga xamantene mom lañuy nek di yitté wo di def ni yal nañ yalla boole ci ñi nga xamantene dinañ bénéficié ci ñaanu yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ñi nga xamantene ñom la ñaanal ñi nga xamne ñom ñoy jang ay haditham ndax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bu nek ci sunan at-Tirmidhi imam at-Tirmidhi rahimahullah manam indi ko ci sunan ba nopi dal wax ne hadha hadithun hasan sahih hadith bi de hadith bu baax la te hadith bu wer la mune yananti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nadara allah ra'an sami'a maqalati fa wa'aha thumma addaha kama sami'aha nadara allah yalna yalla natal kharkanam kep ko xamantene sami'a maqalati dafa deg sama wax summa wa'aha top mu mokal ko fa addaha mu diko netal li wat kama sami'aha kom nim ko degge won ñu borom xam xam yi rahimahumullah dali wax ne kon lolu day tekkel ne borom xam xam hadisi ak ñi nga xamantene dañuy jang hadisu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ñoñu yowmal qiyamati suñu borom subhanahu wa ta'ala li wër bu wër moy dana len leralal seen xar kanam leral go xamantene leral bu special lay doon kon ci lañu bokk na ci amit manam li nga xamantene mom la ku melni al qadi abubakar ibn al arabi rahimahullahu ta'ala wax tamit ci hadis bi ci hadith bob mom modi kon ne ñi nga xamantene ñom ñoy jang hadith sama borom subhanahu wa ta'ala day leral seen xar kanam fi ci aduna te ñi nga xamantene ñom dañuy yitte wo di japp ak di julli itam li nga xamantene mom lañu xam te ñi nga xamantene manam mom lañu ragne moy na ñom lu ci upp suñu borom subhanahu wa ta'ala dana leral seen ay xar kanam te dana len may ak manam gis gu rafet nga xamantene seen xar kanam yi day leer te seen ciiri njapp yi itam day leer kon bu boba dañuy gis ne loolu manam bushra ajila la manam ak mbekti la ak nouvelle la go xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala dalen koy annoncer ci aduna te yegg guñu yowmal qiyama yan nañu yalla boole ci ñooñu amma ñi nga xamantene nak ñom ñoy yéfer yi yalla nañ ci yalla mussel ci seen xaal ñom nak seen xar kanam yi day lendeum comme ni nga xamantene mom la ko alquran waxe ka annama ushiyat ala wujuhihim qit'an min al-layl muslima dafa melni rek seen xar kanam yi dañ ko jël yowmal qiyamati dañoy jël dagitu guddi dal koy mouré seen xar kanam yi ndax lendeum keuriss yalla nañ ci yalla mussel ak yatuna yowmal qiyamati zurqa manam seen xar kanam bi yowmal qiyamati zurqa day dal di bleu manam bleu foncé wala bok seen beuti dañuy bleu foncé manam bu boba niki nono tamit togn kat yalla nañ ci yalla mussel ndax li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne inna ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatin yawmal qiyamah moy tandiku len togn ndax togn di ay lendeum lay don yawmal qiyamah ndax day lendeumal xar kanam yi niki nono tamit suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi nan yawma taral mu'minina wal mu'minat tas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakum al yawma jannatin tajri min tahtiha al anhar khalidin fiha abada mun yawmal qiyamah ñi nga xamantene ñoom ñoy ñi gëm bis bobu di nga gis ñi nga xamantene dañoo gëm al mu'minina way gëm ñu goone wal mu'minata way gëm yu jigeen ñi tas'a muy daw nuruhum sen leer bayna aydihim ci sen kanam wa bi aymanihim ak sen ndeyjor kon sen kanam ak sen ndeyjor fa la leer de li fete manam ndax la ndax yoy yep li nga xamantene moy sen leeru jaamu yalla yiñ doon jaamu yalla mo xam nak jeexitalu njaap yi la comme niko yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxe fi wala bok su joti la comme nimuko waxe ci yeneeni hadith wala bok sakku xam xamu hadith biñuy sakku xam xamu hadith wala bok jangum alquran wala bok yeneeni jëf yu bax rek dal mo xam jokk bok la wala do wax lu rafet wala bok dimbali ay doomu adama wala yenen yoy yep day manam mën na sababal bepp jëf dal ju bax ak bayyi bepp jëf ju bon mën na sababal leer gog nga xamantene mom moy am ci julliñ ni yowmal qiyama motax tamit yowmal qiyamati ñuy ñaan naan rabbana yow ya sama borom subhanahu wa ta'ala neenu bis bobu yowmal ayukhzillahu nabiyya yalla day du gatchel bis bobu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wal ladina amanu ma ak ñi nga xamantene ñom ñoko gëm te and ak mom muné yasa day yaquluna dañuy wax naan rabbana yow suñu borom atmim lana yalla nga matal ñu nurana suñu leri waqfir lana te nga jegal ñu warhamna te nga yeeram ñu innaka nak li wer bu wor moy yow qadirun budul dara itam ala kulli shay'in ti lepp qadirun ko am kartan nga te ko am sañ nga ci yoyu lolu day tektale ne kon yowmal qiyamati julli ñi ñom dañuy and ak seeni leer yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith bi mi ngi leral ne kon leer gogu day nekk ci xar kanam gi te day nekk itam ci loxo yi ak ci tanki manam dal cieur yi nga xamantene mom lañuy doon mom mo nekkon cieuru njaap yi leer gogu kon yowmal qiyamati day am waye nak boba mu ne yowma tar munafiqina wal munafiqati yaquluna lil ladina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qil arji'u wara'akum faltamisu nura fadruba baynahum bisurin lahu bab batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qiblihi al-'adhab yunadunuhum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wa irtabtum wa gharrakum al-amani wa gharrakum billahi al-gharur fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wa la min alladhina kafaru wa mawaakum an-nar wa bi'sal masiir wa mawaakum an-nar wa mawaakum jahannam wa bi'sal masiir mune yawm bis lay don bo xamantene yawmal qiyamah itam taral munafiqina da ngay gis nafiqi yu goor yi wal munafiqat ak nafiq yu jigen yi yaquluna ñuy wax naan lil ladina amanu yalla ñu yalla mussel ci seen xaal ndax ñoom buñu ñëwé yawmal qiyamah comme ni nga xamantene nonu la nekké ci hadith bi manam ci ni mu ñëwé ci sahihu imam muslim ci ben riwaya rahmahullah niki nonu la nekké ci muwatta bu imam malik rahmahullah mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax dafa andon ak ñoom manam dadi rombu armer dan assalamu alaykum diyar qawmi mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqin mune inna insha Allah bikum lahiqun mune dafa nuyu ñi nga xamantene ñom ñoy wa bammi ar wa armer bi da assalamu alaykum qawmun yeen nit ñi nga xamne diyar assalamu alaykum diyar qawmi mu'minin yeen ñi nga xamne wa keur keuru aw nitu julli aw way gem ngeen wa inna te ñun kat insha Allah bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala la ko na way yex lañ manam dañu len dabé ci dañu len fekk ci bikum insha Allah bikum ci yeen mune nak wadtu law ra'aytu ikhwanana ay way mi betna aka neexon ma gis sunu mbokk yi ci benen riwaya ikhwani sama mbokk yi ye sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum ne ko alasna ikhwanuka xana ñun duñu say mbokk ñune mu ne len bal antum ashabi dedet yeen kay bal lu fi nek moy yeen upp ngeen di nek samay mbokk kesse waye da ngeen na nek ño xamantene ay andando lañ ak man manam duma takaliko ak yeen nak yeen raw kon samay mbokk manam mu dal ni waye mu ne ikhwan wa ikhwanna lam yatu ba'd suñu mbokk yi day ñoom ñewaguñu mu ne dañ may bëgg dañ may sop waye day fekk ni waye ñoom duñu gis duñu bokkuñu jamono ñoom ñewaguñu mu ne waye wa ana faratuhum ila al-hawd yawm al-qiyamah mu ne waye nak ma ngi len di xaar ma len di sam ma len di nandal yawm al-qiyamah ci hawd ba yalla ñu yalla boole ci ñooñu ci mbalkam bobu nga xamantene mbalka la bo xamantene ni nga xamantene comme ni mu nekké ci ben riwaya ci sahih imam muslim rahmahullah mbalka bobu bu ci tibbe manam nenañ mbalka ba day mo gëna wex manam ndox ma cey nek te moy joge ca kawsara mom mo geuna wex soow neena waye mo geuna sax soukere lam mo geuna neex lam ba pare tamit manam lu bare manam lu bare la te kep ku ca nan dotul marake abadan yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamantene dañ leen nandal ci bobu le mbalka mu ne waye nak li nga xamantene mom bis bobu dina am ño xamne dañuy ñew ñoña nak mën na nek ño xamantene ay nafiq lañ comme ni nga xamantene non la ko ay beul di waxe manam ay bobu nga xamantene mom lañu tuddu sank te insha Allah dinañu ko fir manam ay bobu ni nga xamantene non la ko waxe manam mu nek kon ay nafiq yo xamantene dañuy ñew andak manam ndax dani yeenti bi sallallahu alaihi wasallam dani ñoñu buñu ñewé nit lay doon buñu ñewé mu ne malaaka yi dañ leen di téré pour ñu ñew di nan ci bu ko defé yeenti bi sallallahu alaihi wasallam dañ leen bayina leen ndax ñi kat ci sama xéet lañu bok boba malaaka yi dañ leen est ce xam nga lan lañu def sa ginnaw est ce xam nga lan lañu sos ci sa ginnaw boba yeenenti bi sallallahu alaihi wasallam dañ leen fasukhqa delu leen ngeen and ak rebbum yalla dem leen ngeen and ak rebbum yalla dem leen ngeen and ak rebbum yalla dal den koy wax ñet yoon lolu day manam kon bu boba ñoñu nak am ñu mën na nek ne nafiqi la waye mën na nek ne ay sahaba yi manam ño xamantene ay nafiq lañ motax yeen borof xam xam yi rahmahumullah ñu ne ay nafiq lañ yu doon and ak yeenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waye bi yeenenti bi genné aduna ñom dañ doon def yeneeni mbir yo xamantene ñom ño fa nek lool manam yeneeni mbir yo xamantene baaxul woon yeenenti bi sallallahu alayhi wa sallam gisul leen nak ñu bokkon ci bir julli ni yawmal qiyamati buñu ñëwé wara nand yeenenti bi sallallahu alayhi wa sallam xamé leen waye malaaka yi ni leen dedet ñi dañu sos ay mbir yu bon ci sa ginnaw ñi ay nitu bi da lañ wala bok rek mu fekk ne dañ daan ci walu gogou manam ci parti bu ñëk bobu nga xamantene yawmal qiyamah comme ni mu nekk ci sunna ci hadithu abu darda radiyallahu ta'ala anhu bu nekk ci sunna ci mu'jam at-tabarani rahmahullah mune yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne man damay sujjot yawmal qiyamah ci kanamu arash neena bu ko defé sama borom subhanahu wa ta'ala ne ma jogal tay amul sujjot ramul ñu ram lola sal tota han fashfa tu shafa comme ni mu nek ci yeneene hadith manam jugal nga laaj ñu jox la nga ramul ñu ramul la ñu ramul lola nga ramul ñu ramul la mu ne bu ko defé nak ñu mom yenente bi sallalahu alayhi wasallam neena bu ma jugge rek neena sama ndey jor sama cham moñ sama kan sama ginnaw yépp dama gis sama xéet bi ma daal leen di xamé ñu laaj ko ana nak ngay xamé wé sa xéet bi yawmal qiyamah comme niñ ko ko laajé fi biñu nekké ci armeria bi nga xamantene mom la wax ne sama mbokk yi aka neexon ma gis len ba pare.